Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Velkommen til radioresepsjonen, og velkommen til en lokalsending her nede på den lokale puben. Skål! Hei! Høy ringsøyden! Ja, Bjarte Perl, hva drikker du i dag? I dag er det en dobbelt gin tonic. Oi, er det lov? Nei, men jeg gjør det likevel. Oi, Tore. Irish coffee. Ja, jeg tar en Laphroaig selv. Oi, oi, så vi skyller ned med en lysholm med dobbelt. Lord Stotter! Det er veldig skrålete. Ja, vi tar meg. Det skaper veldig god stemning. Ja, det gjør det i hvert fall. Er lov å si? Nei, det ikke, nei, det ikke lov å si. Ja, det lov, jeg tror det lov å si det skaper god stemning, men det å bare si det god stemning, nei, det ikke lov. Nei, jeg tror det må settes enda mer i en sammenheng enn som så. Altså, det som han sa i den avissaken var med på å skape god stemning i Kulturdepartementet, for eksempel. Nei, jeg tror ikke det heller er lov, faktisk. Ja, sånn, ja. Skjønner du at du må sitere noen... Hvis det er et sitat, så er det greit. Det er ikke lov å si at det er god stemning. Men det er en trivelig opplevelse å være her, da. Det er det. Ja. Velkommen til alle dere godt folk. Det er ikke lov å si godt folk. Jeg skal bare poengtere at det ikke var lov. Ja. Velkommen. Det er vel lov hvis det står i en avissak. Ja, det er lov å sitere det, selvfølgelig. Ja, velkommen til alle som hører på radioresepsjonen. Og det er jo torsdag, men torsdagen er jo den nye fredagen, fordi vi ikke sender på fredager. Derfor så må vi da få flytte hele denne fredagsfølelsen til torsdag, og håper det kan være med på å gjøre uken til dere som hører på litt kortere. Det må jo sikkert føre til at mange for eksempel glemmer, eller kommer for sent, glemmer å komme, eller kommer for sent på jobb i morgen, fordi de faktisk da tror at det er lørdag, den aller morsomste dagen i uka. Ja, ja, de gikk ut og tok seg en pjolter i kveld, og bare, hæ? Å oh, nei, jeg skal jobbe i morgen. Ja, ja, men da er det på fredag. Ja, ja, det er greit det. For det er veldig viktig for radiofolk å skape den gode følelsen på fredager. Det er, altså, fredag er egentlig den koseligste dagen. God følelse, er lov å si, altså. Ja, god følelse, er lov å si. Hva er egentlig en pjolter? Ja, det er vel i utgangspunktet en... Hva sa du? Nei, bare kremte. Ikke kremte. Det er vel egentlig en dram. Ja, så det er en samlebetegnelse på noe. Det er ikke en drink som heter «Jeg skal gjerne hatt en pjolter». Får man noe da? Som vanlig så skal vi være ekstremt forsiktige med hva vi sier, men jeg tror at det er det samme som en dram. En dram? Klart. Bjarte Perl, du har på deg den brunnskjorten i dag. Det har jeg. Det er den som du ser ut som, hva skal jeg si, en litt laid-back Hitlerjugend med. Jeg velger å si takk for det. Ja, ja, men de hadde jo stil. En avslappet brunnskjorte, er det det du tenker på? En avslappet, ja. Selv om jeg ikke står for mye av det som de... Jeg avslappet nynazistene stod for. Du står ikke for mye av det, men noe av det står for. Ja. Ja, for eksempel den kom seg ut i frisk luft og det greiene der. Ja, og driver massevis av gymnastikk. Ja, og propaganda. Og, ja, ja. Men propaganda noe, er bra. Ja, propaganda er greit, men hvis det er for noe er positivt og fint da. Ja, ja. Selvfølgelig, for det er jo så fin og lunt stemning her. Så propaganda i seg selv er det ikke noe galt med. Nei. Det er propaganda. Norway Cup, det er altså reklame for Norway Cup, er propaganda. Men det er et veldig hyggelig arrangement. Ja, også så sunt og bra for barn og blir tvunget til å spille fotball når de er små. Tore Sagen, hyggelig å se deg også. Du har på deg en enda mer relaxed outfit i dag, nemlig den svarte. Hettejakken din. Ja, nå har jeg gått med den gråmelerte fra mandag til onsdag, så da tenkte jeg at det var på tide å starte helgen med en svart og deilig munkejakke. Innenfor har du en svart piqué-trøye. Ja, den er faktisk ikke svart, men den er mørkegrå. Ja, ja vel, ja. Ok, men jeg trodde man var litt utvasket, ja, men... Ja, det er den nye stilen jeg har lagt meg på, som har sånne, som er litt sånn knudrette piqué-trøyer, som var veldig populært når man spilte tennis under britiske turneringer på 70-tallet. Bare da? Da har jeg i hvert fall, det må ha vært storhetstiden, for jeg husker det ikke, men jeg har blitt fortalt at da var det veldig populært. Husker McEnroe hadde på seg en sånn? McEnroe hadde det. I går så fortalte du at du vasket dine bukser ganske sjeldent. Jeg har lyst til å spørre deg to saken. Hvor ofte vasker du en sånn hettegenser? En hettegenser vasker... Hettejakke? Nei, nå har det seg sånn at jeg samler opp skittende hettejakker i en krok. Krukk? Du har ikke egen kurv engang? Nei, jeg har ikke kurv. Og når alle munkejakkene er skittende, som da sikkert tar en 3-4 uker, så vasker jeg alle munkejakkene sammen. Det er lurt. Så har du en munkejakke-ekstravaganse hjemme hos Tore Sagen. Altså, det er så gøy. Jeg kan komme kort innpå med en oppklaring på hva pjolter er. Det er Sjur som har sendt inn en Wikipedia-artikkel. Hva er grunnen til at Sjur skal vite dette så mye bedre? Ah, han sendte Wikipedia. Der kom svaret på den. Men det er, også, altså, det er jo på en måte bare noen folk. Det er en frienkyklopedi, ja. Så det kan være feil. Ja. Hei, Sjur. Hei, Sjur. Pjolter er en alkoholholdig drikk, oftest av billig druebrennevin, blandet med soda eller selters. Annet brennevin kan også brukes, som for eksempel whisky. Ja, men vi understreker at Wikipedia er en fri encyklopedi, og hvem som helst kan skrive og redigere det. Selv om det sitter noen nerdnazier som holder et slags oppsyn. Mm. Drikken var særlig populær i Norge fra 1920-tallet, og et godt stykke etter 2. verdenskrig. Det er mottatt. Det er altså masse forskjellige nazier. Der er unge relaxed nazier, og så har du nerdnazier. Ja. Og så har du de vanlige nasier. Ja, er det ingen som vil snakke om hva jeg har opp med i dag? Steinar, du ser helt smashing ut i dag. Det er lov å si smashing. Kan ikke forby det også. Ja, det er lov hvis du har dialekt, så synes det er lov å si smashing. Det er kjedelig å si bare at det ser smashing ut, men også måtte, skape det. Bilder av hvordan det ser ut. Du har en grønn. Den er grønn, er ikke det? Jo da, den er grønn. Den grønne, oliven er vel? Oliven grønn, kortærmet skjorte. Lekkert. Den er knappet kraftig opp i halsen, og under der så den, har du en... Er den knappet kraftig opp i halsen? Altså, er den veldig tett knappet? Tilknappet? Nei, den er knappet åpnet. Beklager. Og under der så har du en hvit singlet. Ja, ser strålende ut. Det gjør du. Tusen takk. Vi skal ha radioresepsjons jamaikanske one-line-spalt i dag. Mm. Det betyr at dere som allerede sitter klar med mobiltelefonen deres og har skrevet resepsjon med et lite mellomrom, kan bare skrive one-lineren og sende den inn til oss nå. 1987 er nummeret du sender den til, eller så bruker du e-postadressen vår, som er krøllalfa.nrk.no. Det skal skje masse andre ting også, men det synes jeg var viktig å ta frem akkurat nå. Vi skal høre Smashing Pumpkins. Dette her er Today. Vi kommer til å ta en pause under denne sangen her. Ja, vi kommer til å slappe av litt. Ja. Mm. Pjolter, Smashing Pumpkins og låta var Today. De skal spille i Spektrum i morgen. Er det sant? Ja, Oslo Spektrum. Det høres ut som tull. Nei, det er ikke tull. Jeg tror det er helt sant, ja. Oslos storstue. Men makeren til aktuell sang skal du lete lenge etter. Tenkte jeg, så rart og tilfeldig at vi spilte den og valgte den nå, liksom. Når vi skal spille i Oslo i morgen. Nei, jeg tenkte på titlen, jeg. Å ja. Og så skal vi spille. Skal spille Today, jo. Ja. Ja. Fantastisk. Stille tonight, da. Men vi sender jo ikke i morgen, det er sikkert derfor. Var det i morgen de skal spille, ikke Today? Nei, i morgen, ja. Låta heter Today, og de skal spille Tomorrow. Ja, det er. Pjolter-debatten, jeg vet ikke om vi skal bare... Altså, i det vi sier noe, så kommer det mange tekstmeldinger. Vi bare, ja, beklager at vi sier noe så mye, så ofte, altså. Det har kommet inn flere meldinger her om at det er hovmester P.J. Holter på Grand Café i Oslo som er opphavet til begrepet. Pjolter, altså det er selters og brandy, skal visst være blandingen da. Men der jeg har vokst opp, altså på Holmlia utenfor Oslo, altså i Oslo, men utenfor sentrum, så kunne man si pjolter om en alkoholholdig drikk, og det tror jeg noen også vil kjenne seg enig. Sånn var det ikke i mitt miljø. Vi passet oss litt med å si pjolter hvis vi ikke visste hva det faktisk var, og det var det ingen som gjorde, så da sa vi hele navnet på det vi drakk. Mm. Jeg tar meg en Heineken, jeg. Ja, for eksempel. Mm. Vi har også fått en melding som sier at Pjolter også er et veldig vanlig polsk guttenavn. Ja, det er jeg ikke så sikker på. Tenk på Pjotr, kanskje? At det er kanskje vanligere? Ja, det er russisk. Tror jeg tror Lekk er mer vanlig. Ja, Lekk, tror du Lekk er vanligere enn Pjotr? Nei. Men jeg tror Lekk er mer kjent. Ja, men det er bare for det, på grunn av Lekk var lesa. Ja, det er på grunn av han. Det er helt enig. Jeg tror ikke Lekk er så vanlig. Så. Det er veldig mange, blant annet snekker og sånt, som heter Pjotr. Her i Oslo. Ja, så du innrømmer at det er vanligere? Jeg innrømmer, jeg vet. Selv om Lekk er kjent. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og kanskje du har lyst til å starte i dag, Tore Sagen? Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg hadde en slags arbeiderklassekveld i går, hvor jeg kjøpte inn øl og ferdigpizza for å kose meg på den gode gamle måten. Det var det nye spelt! Nå skal jeg spise pizza! Nei, det var ikke det. Det var en helt ordinær kjøpepizza av den typen. Ja, det var faktisk faktisk fra Stabburet, altså Grandiosa. Ja, men det var ikke spelt! Grandiosa, den er best! Jeg husker da jeg var liten, så sa alle de voksne at Grandiosa, det smaker jo bare papp, det. Hvorfor gidder dere å spise noe sånt? Og i går så må jeg si at nå har jeg blitt så voksen at jeg selv kjenner at den smaker papp, faktisk. Så papp at jeg liksom bare kunne spist omslaget til pizzaesken. Men kjøpte du bare den helt streite, ordinære Grandiosaen? Ja, den rottekjøttvarianten er jeg ikke så glad i, for det tar så lang tid å tygge. Ja. Men egentlig så burde man burde forby Grandiosa. Jeg vet ikke hva man banner i kirka her nå, fordi alle nordmenn elsker Grandiosa. Men det, på en måte, det senker jo da standarden for matkultur her i dette landet, dessverre. Ja, men vårt mandat i Radioresepsjonen er jo å få folk over på taco fra Grandiosa. Taco er, det er ordentlig mat. Ja, og det er sunnere, og folk har gått ned i vekt av å spise taco. Jeg har sett masse gladsaker i det trykte media, hvor folk er veldig fornøyde med tacoens helseeffekt. Så du tar selvkritikk? Ja. Ja, bra. Takk for historien. Bare hyggelig. Bjørte Paul, hva har du opplevd i løpet av de siste 24 timene som er verdt å nevne på, ja, på altså, jeg bare sier at jeg, på, hva skal jeg si, en nasjonal radiostasjon? Ja, jeg skal gjøre det så kort som mulig, for i går så lot jeg meg styre fullstendig av sms'en vi fikk, fordi jeg hadde planlagt å spise taco i går. Det er helt sant, men så var det en sms som kom mot slutten av programmet som spurte, men hva med lasagne? Eller lasagne, eller lasagne. Jeg vet ikke hvordan det uttales engang. Men i hvert fall så, da den sms'en kom inn, så tenkte jeg, vet du hva, jeg snur, jeg spiser, går hjem og lager lasagne. Og det gjorde jeg i går. Og det var... Og så smakte lasagne. Den smakte kanon. Ja, det gjorde det. Fantastisk. Ja, det even though he made it himself. Ja. Er det lov å si forresten? Jeg tror kanskje ikke det. Eller, vi skal passe oss litt for det. Jeg har det litt på vent. Ja. Forløpig er det lov å si, men det er en bobler, helt klart. Men så fikk jeg jo låne en film av Steinar Sagen. Jeg har allerede snakket om den, tror jeg. Ja, vi skal ikke snakke om den mer enn det. Du var Michael Clayton, og du gir den terningkast 6. Ja, terningkast 6. Og såpass bra tekst. Ja, fy søren, det var fantastisk film. Jeg så også en film i går, som jeg lånte av deg, Bjørte Paul, som heter The Kingdom, med blant annet Jamie Foxx. Tusen takk. Er det fordi jeg lånte den, eller fordi jeg har sett en film? Fordi du sluker kultur rått. Jeg er helt rå på det. Jeg sluker det som jeg sluker dim sum. Ja, for du sluker, men det sluker du ikke. Nei, glem det. The Kingdom med Jamie Foxx og Jennifer Garner, og han tøffe gamle som vi liker. Filmen var dårlig, og det handlet om terrorisme i Saudi-Arabia. Etter filmen så hadde jeg lyst til at Jamie Foxx og alle som var hovedroller i filmen skulle bli sprengt av terrorister. Nei, det tror jeg ikke var meningen. Altså privatpersonene, eller? Nei, egentlig de rollefigurene da. Ja, ikke fordi de sto ansvarlig for å tolke rollefigurene så negativt, hadde du lyst til å sprenge Hollywood-skuespillere? Nei, men det handler om selvmordsbombing og sånn, og jeg fikk ikke noen sympati da med hovedrolleinnehaverne, noe som jeg tror var meningen. Så jeg ville da egentlig at de slemme saudi-araberne skulle sprenge det i lufta. Men, eller de snille da. Men var det ikke noe tøff skyting igjen, synes du? Nei, for de bruker ofte automatild i filmer, noe som ikke er så realistisk, og det irriterer meg litt. Så da er det litt om oss. Vi skal snart få møte... Hva er det vi snart skal møte? Snart skal vi få møte en plateprater som har en helt egen stil og et helt eget programkonsept som heter Rock On. Men før det, vi skal gjøre masse før det også. Ja. Grand Island er dette. Wish It Was Summer Always. Det er så sant det. Ja, det er veldig, veldig godt sagt. Men er det lov å si det? Er det lov å si det? At det er veldig godt sagt. Ja, det tror jeg. Dette er Radioresepsjonen. Du hører på Radioresepsjonen. På P3. My favorite game var det, The Cardigans i radioresepsjonen på P3 med Bjørte Paul Kjøstheim, hei til deg. Hei til deg. Tore Sagen, hei til deg. Hei til deg. Steinar Sagen heter jeg, og er programleder. Og Tore, du er tekniker, ikke sant? I utgangspunktet tekniker, men jeg har blitt noen ganger, så får jeg lov til å lage innslag og reportasjer. Så gøy da. Bjørte, du er altså en programsekretær, eller du er en medarbeider i programmet. En sidekick, kan man også si. Ja. Jeg synes bruken av ordet sekretær har alltid forundret meg litt. Man er programsekretær, men man tar ikke notater av møter, for eksempel. Man er generalsekretær, man tar heller ikke notater av møter. Nei, man kan gjøre det. Bruker man de ordene om hverandre? Sekretær er jo en slags mindre viktig yrke igjen. Nei, ikke, altså, en sekretær kan ordne faktisk veldig mye for sjefen. Er det for eksempel i FN at grunnen til at det heter generalsekretær er fordi det skal virke litt ufarlig og koselig, i stedet for administrerende direktør i FN? Det tror jeg. Jeg tror kanskje også det er for å spare folk at han er både general og sekretær. her. Mm. For han er general også, ja. Jeg har lyst til å ta en e-post her fra Tommy, som, hei, Tommy. Hei, Tommy. Som sier han er pizzabaker på Stabburet. Fantastisk. Det er jo Stabburet som lager disse Grandiosa-variantene, eller altså alle Grandiosa-pizzane. Mm. Og han skriver, nå gråter vi alle som hører på dere daglig, store fortvilede tårer, for vi jobber med og elsker Grandiosaen og alle dens venner. Ja, jeg er enig, skammer seg, Tore. Ja, men nå har det seg sånn at vi lever, vi lever i et demokrati, og da er det sunt å ha en opposisjon som hele tiden kan poengtere hva de andre gjør feil. Mm. Og det dere gjør feil er at pizzaen smaker litt grann som papp. Mm. Ganske mye som papp. Mm. Hvis dere klarer å fikse det problemet, så er jeg fornøyd. Ja, men jeg tror at før de lanserer en sånn pizza, så setter de jo sammen masse forskjellige ingredienser på en sånn pizza, og så sender de den ut til sitt pizza-testpanel, og så viser det seg at, at de fleste partene i testpanelet, de foretrekker pizza med papp. Ja, altså, jeg kan jo ikke bestemme hvordan markedskreftene, altså, jeg er ikke herre over de. Nei. Altså, hvis folk liker papppizza bedre enn vanlig pizza, så må jo folk få lov å kjøpe det, og de må få lov å selge det. Men kanskje hvis man ikke pakker inn pizzaen i papp, at den smaker, hvis du pakker den inn i deg, for eksempel, så smaker den deg. Det, vil du at den skal smake deg, ja? Nei, jeg vil at det smaker pizza. Ja, pakken inn pizza da, så kanskje det smaker pizza. Det blir veldig mye sløsing da, bare på emballasje, fordi du bruker da kanskje to pizzer på pakken inn pizza. Pakken inn i et eller annet organisk materiale da, i hvert fall. Men Tore, for neste gang du skal kjøpe en sånn pizza, som du kaller papppizza, så prøv å sette en et hakk lengre ned i stekeovnen når du steker den. Så blir det kanskje litt sprøere og mer sånn guff og god smak i den pizzabunnen. Ja, men jeg liker den bløt, skjønner du, så det nå... Ja, det var dumt da. Ja. Ja, så du kan like godt ta den i mikrobølgeovnen. Har du prøvd det noen gang, eller? Det er ikke særlig godt. Dere er liksom på Stabburet sin side. Nei, hør her. Så vi må skille mellom produktet og menneskene som lager produktet. Menneskene er fantastiske. Menneskene som jobber på Stabburet, de gjør en kjempejobb, og metter da 10.000, 100.000 av munner hver eneste dag. De gjør en kjempejobb. Men poenget er at hvis dere kan heve kvaliteten, jeg vet dere har prøvd med speltpizza og kjøttdeig og løk og sånn, som jeg er min favoritt. Men bare prøv å heve nivået generelt. Ja, klart det, for jeg mener lørdagspizzaen er min favoritt, og den synes jeg er kjempegod. Av Grandiosa, men ikke av pizza. Som om Stabburet trenger mer publisitet nå rundt sine pizzaer. Ja, men jeg må si, personlig så har jeg litt problemer med å skille mellom produkter og de som lager produkter. Ja, men så, jeg vil bare si det at for meg er ikke dette en gjeng med pizzabakere. Dette er lyttere. Ja, det er lyttere først og fremst. Ikke sant? Ja. Men samtidig, de har et yrke, og det velger jeg. De er først og fremst pizzabakere, og så som lytter på... Ikke for meg? Ikke for meg, Alin. Ikke for meg. Jeg synes jeg skal respektere alles yrker, og selv om de lager litt grann vond pizza, så er de også lyttere, ikke sant? Man har flere roller i løpet av en dag. Vi snakket om at de tar på seg forskjellige masker og sånt, ikke sant? Men når de kommer på jobben om morgenen, så tar de på seg pizza bak masken, og når de kommer hjem, så tar de på kanskje... Du tenker på pizza-fjeset sitt? Nei, men altså, man har forskjellige masker, da. Og så, du som... Tommy, du er ikke bare en pizzabaker, du er også et menneske. Tommy, hvis jeg kan foreslå for deg at du kan dra på pizza originale ekskursjon, for de er veldig flinke til å lage bunner, men det selger de ikke på min lokale kolonial. Nei, bunnpris. Riktig. Ikke plass der. Ok, men da vi føler at vi har ryddet litt opp i det. Kanskje ikke så veldig, men litt i grann i hvert fall. Vi har ryddet opp, men vi går ikke ut med noe sånn samstemt stemme her fra radio. Ikke noe samstemt stemme her. Nei, i denne saken. Nei, vi er frie mennesker som jobber i en statsbedrift. Mm. Ja. Det var Stabburet som skulle splitte oss. Jævla Stabburet, altså. Nei, dere er flinke, altså. Nei, nå vet jeg ikke lenger. Jeg synes jo, det gjør en bra jobb. Jeg gjør en bra jobb, ja. De tjener jo penger, altså det, i USA så blir det sett på som herregud, suksess. Herregud, de skaper arbeidsplasser. Det er en kjempe suksess, ja. Ok, vi skal, det er noen som har lurt på hva som er frekvensen på innslaget Holmlia Folkehøgskole. Ja. Og det vet vi ikke helt, men det kommer i hvert fall i dag litt senere i sendingen. Ja, jeg prøvde å gjøre det så tilfeldig som mulig, så at det blir det størst mulig overraskelse. Mm-hmm. Jeg tror vi skal høre den MGMT-låta, ja. Time to Pretend. Jeg tror jeg skal bare kalle det i management, jeg. Ja. Ja, jeg begynner med det. Eller vi skal gjøre det, altså folk skjønner det. De skjønner det. At hva det står for, altså. Ja. Jeg kaller det management, ja. Det er ikke lov, egentlig. Det er ikke lov, nei. Jeg gjør det for det. Du er rå, Steina. Ja, jeg er ganske rå. For helvete, og velkommen til Rock On! Wow! Et program for deg som liker rock, digre deier og mørke krefter fra helvete. Nærmere bestemt han... Søtten! Nok prat, her er det mer rock! Wow! Du Wow! Rock on! Wow! Med andre ord, det tid for det vi populært kaller en konkurranse for dere. Ja, jeg skal spille en smakebits fra det jeg vil kalle en legendarisk gutarist. Og så vil jeg komme til å stille et forrykende spørsmål til den av dere som kommer til å ringe inn til denne konkurransen da. For helvete! Wow! Hør på dette her! Ja, fantastisk feiende flott spilt det der. Og vi har med oss en lytter. Ja, hallo. Hold kjeft. Ja, og vi skråstrek jeg spør nå. Hvem var det vi hørte spille her for dere? Det var han Eddie Van Halen. Ja, ikke helt 100% riktig. Jeg tror faktisk at det uttales Eddie Van Halen. Så det var grevla syndet der. Det var close but no cigar. Hæ? Hva sa du? Hold kjeft! Wow! Du får noen premie, eller? Ja. Du får et reisegavekart. Stilikt! Hvor kan jeg reise da, henne? Der står her at du har vunnet en tur til helvete! Wow! Wow! Ja, som en hyllest til han Jimi Hendrix, som var grævla tøff i trynet og tente på gitaren sin, så skal jeg i dag tenne på studio. Ja, ikke noe voldsomme greier altså, men bare en liten hyllest. Wow! Så takk for i dag, og see you in hell altså. Jeg skal bare se om jeg kan få litt fyr her. Sånn ja! Wow! Stilig! Sånn, nå holder det. Shit, altså. Kom, altså. Da var det voldsomt. Faen, jeg måtte få tag i brannslukningsapparatet, jeg. Shit, altså. Jeg får sende på en plan, der. Petre. Dette Petre. Tre. Du hører på P3. Only just begun, Ingrid Olava. Det vet du, jeg meg var ikke Ingrid Olava som sang en låt her på P3, ja. Det er så fin den var. Ja, veldig flotte låt den da, gitt. Er det lov å gjøre sånn her? Det er lov. Ja. Vi må ikke sette for mange forbud for oss selv. Plutselig klarer vi ikke. Kan vi bare si den? Så ille har det ikke blitt enda. Men, det, man må passe men, men det kan ende opp der. Vi kan ende opp der. Vi skal passe oss. Ja. Vi skal sette i gang. Vi setter bare i gang spalten, tror jeg. Yes, og jeg bare setter i gang her, gutter. Ja. Det fra Kim på Lierstranda Humorgarasje. Hei, Kim. Hei, Kim. Den humorgarasjen den begynner å utvikle seg nå. Det synes jeg veldig koselig. Jeg har aldri hørt om den før. Nei, men det derfor jeg sier at den begynner her i utvikling, da. Ja, jo, jo. Ja, ja. Vet du hva de spiser i fødeavdelingen på sykehus? Spiser vel vanlig sykehusmat? Ikke et for lenge. Nei. Morkak og keisersnitzel. Tror vi har hatt den før. Jeg kan ta en egg fra Magnus i Ålesund. Hei, Magnus. Hvordan humøret til maskinførere? Helt vanlig, tenker jeg. Jeg vet det. Jeg vet det. Jeg vil si det. Jeg vet det. Ok, her kommer svaret. Ja. Grav alvorlig. Oh lord. Jeg tror det skal være grav alvorlig. Ja, jeg skjønner det, ja. Mm. Men da du må ikke gi, du må gjøre det til at den får en dobbelt betydning, ellers så er det ikke noe gøy. Grav alvorlig. Oh lord. Da skal jeg ta en fra Kjøttfløyta Farsmelkeverksted. Hva er det de heter? De er ikke egentlig et sånt verksted, tror jeg. Jo, kanskje det er det. Vet dere hvorfor det henger så mange prostituerte nede ved Bjørvika? Ja, jeg tror det sånn et verksted. Ja, de var der før de begynte å bygge Bjørvika, faktisk. Er ikke den grunnen lenger? Nei. De er Opera House! Ja. Hva kaller du et alkoholisert spøkelse, spør Kong David? Nei, jeg aner ikke. Pjoltergeist. Hva sier du til en padler med høyt blodtrykk? Padler med høyt blodtrykk? Du må si hva som har sendt inn, det er viktig. Det er 732 Steinbukk. Født i Harald Sår, tror hun. Ja. Altså, hva sier du til en padler med høyt blodtrykk? Sier du noe til han? Ro deg ned! 1987, kodord er resepsjon. Hvis du har en one-liner til oss, lag den selv. Det er det gøyeste. Ja. Så blir det så mye mer tilfredsstillende når du får den lest opp på radio. Var det kritikk av Siv, dette? Nei, det var det ikke kritikk av Siv, det. Ja. Jeg vet ikke om hun har laget den selv, men kanskje hun har tenkt på det. Det tror jeg hun har, faktisk. Ja, jeg tror hun har laget den selv. Jeg skal ta en fra Lena Stensbakks ordspilletablissement. Ja. Hei. Vedkommende skriver: vet dere hvilken katt som er den mest forhatte? Ja, det er så vanskelig. Nei, jeg aner ikke. Eiendomskatten! Du tenker på eiendomskatten. Ja. Nei, da må du den, må, ja, men da blir det ikke den doble betydningen da. Jo, det er eiendomskatten. Du kan ikke si eiendomskatten, for det er ikke dobbel betydning. Eiendomskatten. Kan jeg ta inn? Ja, men husk på den der dobbel betydningen. Ja, den kommer fra Eirik, han er tvilling. Eirik, tvilling. Hva kaller man juleballet til Den norske legeforening? Juleballet, jeg vet ikke. Medisinball. Det gjør det sikkert. Nei, eller medisinballet. Det går unna her nå. Ja. Lars Almighty har sendt denne. Hei, Lars Almighty. Hvem er den største halliken i naturen? Det var vanskelig spørsmål. Ja, Gud. Gud. Det var syrlig. Gud er den største halliken i naturen? Ja. Ja, ja. Neida, det er pimpestein. Nei, pimpestein. Nei, pimpestein. Det er pimpestein. Er det en bergart, eller jeg har aldri hørt om pimpestein? Har du hørt om pimpestein? Jeg har hørt om pimpestein. Da tror jeg du må følge med litt. Hvis to av tre har hørt om pimpestein, så godtar jeg det. Har du hørt om pimpestein? Ja, jeg har hørt om pimpestein. Du er tydeligvis gjort det du også. Ja, jeg har hørt om det. Det er derfor jeg sier to av tre. Og Lars Almighty har hørt om det. Jeg lurer på om jeg skal ta en fra en anonym her. Det er ikke fra anonym likevel. Det er Joppes one-liner-bule. Hei, bule. Hvilken by har mest moro av å sprenge et lem? Det er mange hvilken by altså har mest moro av å sprenge et lem? Det er mange byer som dukker opp nå, kanskje ja. Singapore. Nei, det er ikke. Ja, men du er nære. Du er nære. Ja. Er nære. Riktig er. Nei, Tokyo. Bangkok. Neida. Ok, ja. Jeg tar en engelsk, for jeg er best på engelsk uttale. Ja vel. Det er fra Mags. Hei, Mags. Hey, Mags. I wondered why the frisbee was getting bigger, and then it hit me. Smart, sannsynligvis ikke funnet på selv, men det er greit. Det er veldig fint lest. Ja, veldig bra lest. Vi skal høre Rage Against the Machine, et hardt slående band. Eller var, de er vel oppløst. Ja, mer eller mindre. Ja. Låten heter Wake Up, og du kan sende inn one-liner til radioresepsjons sjamaikanske one-liner-spalte. 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Ikke det greit da? Det var veldig fint. Da tar vi pause. Ja, vi snakkes da. Snakkes. Tre. Dette er P3. Rage Against the Machine, Wake Up. Og ifølge usikre kilder så er de er på turné, de. Så de er ikke oppløst i det hele tatt. Det er det dummeste du har sagt på lenge. Er det det? Zack de la Rocha. Eller Rocha. Ja, samme av det. Han er i front, og det er bare gleden du skal visst spille mange steder. Fantastisk. Det er kanskje noe å få med seg da, hvis det kommer til Norge. Det er ikke at jeg aner noe om det, men det hadde vært gøy å se. Ja, vi skal gjøre sånn, Tore. Tore, Bjarte, noen av dere som har lyst til å starte? Jeg kan begynne, jeg. Ja. Denne kommer ifra Bob Marley's joint og cannabisplantasje. Oi. Så kontroversielt. Vær forsiktig med plantasjen deres, fordi de er på utkikk etter de nå. Ja, det er det, men kult at noen kan sitte og snekre one-linere i tillegg. Mm-hmm. Hvilken stol kan man ikke sitte på? Vet ikke. Pistolen. Er det om å gjøre det fortest mulig, eller? Sånn. Jeg tenkte jeg skulle ikke si pi-stolen. Det er veldig bra, det. Ja. Jeg lurer på om jeg skal ta en fra nok en one-liner fra leverandøren Erik Andreasens one-liner-fabrikk i Vennesla. Kanskje den mest trofaste leverandøren vi har. Han skriver, jeg tror at han er alene, hvis ikke han er en stor gruppe, kan det være at han bare er Adam Dyr, eller generalsekretær. Hva kalles det når Terje Schrøder får mer lønn? Terje Skrøder? Er det Skrøder han heter? Jeg tror det. I hvert fall. Kjenner han fra Great Garlic Girls, ikke sant? Vet du hva det heter når han får mer lønn? Nei. Drag Race! Det var jævlig bra. Ja. Skal jeg ta en til, siden det går så sakte? Steinar, det er egentlig din tur. Ja, jeg vet, det er så mange, jeg rekker ikke å... Jeg kan ta den, jeg tar den fra Anne-Lene, ja. Hei, Anne-Lene. Hei, Anne-Lene. Hva heter sjefen på Prior? Jeg lurer Anne-Lene. Det har han ikke. Jeg vet svaret også. Eggleder. Jeg kan ta en fra Joachim i OTBs one-liner-shoppe. Hvilken frukt spiser Osama bin Laden? Rosama? Osama bin Laden. Vet ikke. Talibananer. Ikke Tali bananer. Tali bananer, det var morsom. Ja. Jeg tror jeg tar en, apropos banan, så tar jeg en som er sendt inn fra banan. Oh lord, hei ja. Banan. Det er, hvorfor burde ikke jenter stå på vannski? Er det noen som vet det? Du måtte ta den, Tore, du er så gær. Er du så sprø? Nei. Ta den her, kom igjen da. Nei. Det er fordi de legger seg på ryggen så fort de blir våte mellom beina. Akkurat. Du! Akkurat. Ja, den var... Det er ikke noe morsomt. Jeg sier ikke at det nødvendigvis er så morsomt. Nei, nei, nei. Men det er viktig at de også blir tatt. Det er grov. Ja, det er viktig at de blir hørt, de som lager sånne one-liner også. Er det egentlig det? Det er sånn humoren til folk flest er, vet du. Folk flest, ja. Har elsker sånne. Det, jeg er våt mellom beina og humoren. Ja, ja. Da tar jeg en fra fisk, ja. Al, eller han heter... Al heter han. Mm. Han er fisk. Det passer våt han, tenker jeg. Han spør, vet du? Ja. Vet du hvorfor satanister sjelden tar bussen? Nei, jeg vet ikke. Det er mye jævligere å gå. Kan jeg tenke på Robin? Hei, Robin. Han spør, har dere hørt om heismontøren som fikk sparken fordi firmaet skulle trappe ned? Det er en ekte one-liner. Vet du hva jeg trenger nå? Jeg trenger litt påfyll, litt nyheter trenger jeg nå. Ja. Men før det så trenger jeg å høre faktisk grunnen til at vi startet denne sjamerikanske one-liner-spotten, nemlig selveste herr Bob Marley. One-lineren himself. Ja. Han var egentlig Sir komiker. Han var egentlig komiker. Det er Bob Marley and the Wailers og Is This Love. Det er Radio Nowhere, Bruce Springsteen i radioresepsjonen. Yeah! Vi er et lettbeint underholdningsmagasin som går fra mandag til og med torsdag her på NRK P3, formiddagsmagasinet til P3. Og et av, hva skal jeg si... Ja, det er det mest populære programmet på P3 for tiden. Så klart. Er det Norges raskeste voksne radioprogram? Jeg tror det. Ja. Ja, det tar litt tid da, men jeg synes det går ganske fort. Ja. Ja, vi er veldig populære, men... Hvordan nå skjer at vi skal inn... Ja, det var veldig kjekkasseri dette her. Jeg får veldig inntrykk av det da. Ja, jeg får veldig inntrykk av at vi har evig sted. Ja, det er veldig mange... At vi stinner selv til litt også her nå. Ja. Og det, hva sa du? Stinn. Han brukte gamle ordet stinn. Ja. Ja. Er det ikke lov, kanskje? Jo da, det er fullt lovlig. Fullt lovlig å si. Stinn, ja. Stinn av Stinn av grin. Ja. Det er sikkert fordi vi får... Stina Stål. Ja, det er kanskje det. Nå snakker vi en og en. Skal vi prøve det en gang? Det står i manus her at alle skal snakke på litt. Nå, i hverandre står det. Jeg skulle si det. Vi prøver det, ja. Vi prøver å skille replikkene litt, sånn at folk kan få med seg hva vi sier. Ikke at det er så viktig, det er ikke... Det er ikke uriks dette her. Da bruker vi mer tid også, det er bra. For da blir programmet fortere ferdig. Hvis vi sprer alle replikkene utover, ikke sier det opp på hverandre. Det er helt sant, det Tore. Det er det. Ja. Vi skal til Holmlia, eller Holmlia som det egentlig heter, i løpet av den siste timen vår. Holmlia Folkehøgskole, ja. Som er hva, Tore? Holmlia Folkehøgskole er et tilbud for de som ønsker å lære mer om den afroamerikanske forstadskulturen i USA. Mm. Og skolen har nå 3-årsjubileum. Den ble stiftet i 2005, ja. Og vi har jo fulgt det helt fra starten av. Mm. Det koster penger å gå der. Ok. Men du kan søke Lånekassen om penger. Ja, så det er innenfor, betingelsene innenfor Lånekassen? Så absolutt. Så bra da. Det er kjempebra, for det er ikke alle skoler som er det. Nei, det er faktisk, og dette med afroamerikansk forstadskultur er jo et helt, på globalt sett, et kjempestort fenomen. Mm. Så det er jo rart at ikke det får mer fokus i Norge. Man glemmer det liksom helt. Man ser det kanskje ny og ned i filmer og tv-serier, men det er liksom stort sett det. Ja, for vi er så påvirket av USA generelt her i Norge, men kanskje ikke i så stor grad den svarte delen av USA. Nei, altså mange tror at pakistansk forstadskultur er mye større globalt sett, men det er det ikke. Nei, nei, nei. Det er flere afroamerikanere. Det er klart. Kan bare si en ting til, at vi skal stavmikse også i dagens program. Ja, det stemmer det. Oi, oi, oi. Det er steiner som skal blande sammen ingredienser. Jeg har vel egentlig allerede gjort det. Ja, det står i kroken her på filteppet her i studio. En beholder da med dette guffet som jeg har blandet sammen. Det ser dritt ut i dag. Du vet hva? I dag så tenkte jeg, når jeg blandet sammen, tenkte jeg, det kan faktisk bli litt dårlig til det. Ja, jeg lurer på om jeg til og med på 3 meters avstand kan klare å gjette en av ingrediensene, faktisk. Er det sant? Det har noe med fargen å gjøre, for så gul har den aldri vært før, og nei. Gul, det ringer en bjelle hos meg da. Den er sånn gul som var populær å male rommet sitt med, da man bodde i kollektiv på begynnelsen av 2000-tallet. Ja. Heter det ok og gult? Ja, vet du hva, det tror jeg det gjør. Eller rapsgult da. Nei, det er kanskje litt lysere det. Ja, det er litt mer latte i den da, kan du si. Det er en blanding av latte og oker da. Mm. Mm. Men jeg kan love at det er ikke noe latte i den. Det lover du altså, så da vet vi det. Ja. Elimineringsmetoden. Ja. Det er ikke maling i det heller. Jeg kjøpte i NRK-kantina, og som både du og jeg, og sikkert sannsynligvis alle lytterne kan tenke seg til, så selger man ikke maling i NRK-kantina. Av og til så kan du lure. Nei, det var kritikk. Nei, det var... Nå ødelegger du humoren i programmet. Nå kommer det til å gjøgge i fruktsalaten din, Dagbjørte. Ja, det gjør det. Der borte i kantina, for de hører på. Ikke snakk nedsettende om kantina. Kantina er en kjempebra greie, som har klart å få til mange bra ting. Det er bare en greie, det er ikke en ordentlig kantina. Jeg trekker dette tilbake igjen, for det siste som skjedde meg før sendingen, var at jeg og de som sto i kassen i kantinen, sa... God sending. Ja, det er helt fantastisk. Det er hun som står nå og gugger i fruktsalaten din. Ja. Ok, vi skal ta flere one-linere straks. Jamaikanske sådan. Ikke legg så mye vekt på det jamaikanske rundt det. Det er bare en innpakning. 1907 kodord er resepsjon. Dette er Chris Lee, Worry No. Petre. Dette er Petre. Tre. Du hører på Petre. Vi koser oss. Ja, det gjør vi. Og håper dere som hører på koser dere også. For altså vår mor Tore, så er vanlig-spalten ukens høydepunkt. Det, det var en sånn fun fact da, fra vårt liv. Da vet dere det. Håper hun blir fornøyd da i dag. Jeg har lyst til å ta en fra Harøy, Vits og Mekk. Hei, hva er Harøy, Vits og Mekk? Dette er 5 mil nord for Giske, de befinner seg. Ja, så det er en øy dette år, eller? Hva? Jeg lurte på om det var en øy, eller om det er på fastlands-Norge. Det står ingenting om. Det står bare at det er 5 mil nord for Giske. Tror ikke vi skal spekulere i det? Det er veldig skummelt. Her kommer i hvert fall one-lineren fra Harøy, Vits og Mekk. Ja. Hva har smarte blondine... Ok, jeg tar det bare. Hva har smarte blondiner og ufor til felles? De er langt oppe, eller noe? Nei, du har hørt om de, men aldri sett de. Jeg kan ta en fra Alubia. Hei, Alubia. Hva er en irritert hvitløk? Det er skjønt nesten ikke. Ja, de er fedd, sikkert. Fedd opp. Ja, Tore, det er deg. Ja, da skal jeg ta en fra Ivan, den grusomste. Hei, Ivan. Han skriver, hørt at prinsesse Märtha holdt på å bli kvalt her om dagen. Nei, ikke hørt om. Nei. Hun fikk ben i halsen. Det er morsomt. Ja. Hvis man vil, så kan den være en kinky liner. Ja, det men det, hvis man ønsker det selv. Det er hvis man ønsker det selv. Ja, det er frivillig. Det blir jo en kinky liner hvis man forstår den. Det er, hvis man ikke forstår den, så trenger det ikke å bli en kinky liner. Ja, men da, hvis du har fått fiskeben i halsen, da, ikke sant? Ja, det går ikke. Da blir det ikke en vits. Det blir egentlig en kongly liner. Er det kongly liner? Kongly liner. Ja. Kongly liner, ja. Ok, ja vel. Da tar vi en fra monorail-konduktørene. Ja vel. Og dette her er litt interessant, for det... Ja, la oss ta den først, så skal vi diskutere den etterpå. Hørt om kannibalkokken som hakket tenner. Og det synes jeg er så rart, ja, det... å tenke på at kannibaler, jeg har aldri tenkt på det før, men at de sannsynligvis også spiser ben, og altså de spiser faktisk skjelett. Ja, men jeg skjønner ikke. Men de hakker altså opp først. Da må jeg få lov å komme kort innpå her. Hvorfor spiser kannibalene ben når ikke andre mennesker spiser ben? Jeg synes det er rart selv. Og i hvert fall tenner, som da er faktisk noe av det hardeste som finnes på kroppen, om ikke det hardeste, så må det i så fall bare brukes som drops, som aldri blir borte. Jeg tror ikke vi skal... Har du tenner, det er det hardeste på kroppen din? Nei. Hvis man ville, så kunne det være skitten. Jeg tror ikke vi skal dvele så mye ved det der. For jeg vet at fru Sagen liker best når vi leser mange one-linere. Unnskyld, fru Sagen. Jeg tar en fra Dan Tore. Hei, Dan Tore. Hva heter russeren som fant opp strømbryteren? Er det russer som fant opp strømbryteren? Ja, det var det. Nei, det aner ikke jeg. Pavronov. Pavronov. Det er god. Er det noen som vet hvordan transvestitter kommuniserer da? Telefon? Walkie-talkie, kanskje? Nei. Via Gmail. Det var fra M. Den var veldig viktig, bra. Altså, når man bare kommuniserer via Gmail, så prøv å ta en telefon eller møte folk i personen noen ganger, for ellers kan det bli så upersonlig hvis man bare kommuniserer via Gmail. Og så anbefaler jeg å ikke legge igjen Gmail-adressen din overalt, for da får du så mye spam. Jeg tar en ifra Lars. Ta en tromme på den, du tror jeg. Han er fra Lars Egnor. Den er en av mine favoritter i dag. Oi, sånn. Har du hørt om han som var så tynn at han gikk helt bakerst i frakken? Ja. Jeg liker alle de andre også, altså, men jeg bare synes det er din humor, da. Det er din humor. Det er din humor. Ja. Jeg har lyst til å ta en fra Yoda One-Liners. Ja. Hei, Yoda. Ink. Ja. Hei, sånn. Vet du... Jeg tar det på min egen del. Jeg synes det er litt synd at du må gjøre det, men... Ja. Vet du hva Luke Skywalker bruker for å ikke bli våt på beina? Er det din dialekt? Nei, jeg gjorde det på, ja. Han bruker Darth Vader, da. Darth Vader, da. Der var du, der gikk det litt feil. Ja, det er så dumt. Det er ikke så morsomt. Uansett, da. Han bruker Darth Vader, da. Eller Vader, da. Jeg skal, da kan jeg ta en fra Infocare Jack. Hallo. Han er født i Ildharens år. Hei, Info. Nå som mat har erstattet sex i livet mitt, så greier jeg ikke å komme i buksene mine engang. Ikke buksene mine engang, tror jeg, kan man si. Ja, det spiller egentlig ikke noen rolle hva du legger trykk på det. Jonas Jomfru Rottensår og Roger Krebs på Feel Good One Liner Verksted. Samme avsender. Ja, de er to stykker om en mail. Det skal i prinsipp ikke være mulig. Det er vel å sitte på en maskin, men samme det. Har du hørt om malerne som bodde i samme strøka? Ja, det var kjempebra. Jeg kan ta en egg som jeg sendte fra en anonym. Eller er det fra Helpdesk, tror jeg faktisk. Ja, la oss si det fra Helpdesk. Ja, hva heter barnet til ålen? Barnålen. Oi, unnskyld, nei, det var det. Du er så smart. Jeg har lest det. Jeg beklager, Bjørte. Ja, nei, det er helt i orden. Vi runder av vår fantastiske one-liner-spalte nok en gang, og sier tusen takk for alle som har bidratt i dag. Dessverre rekker vi ikke å ta alle, men det skjønner dere sikkert, for vi får jo inn ganske, ganske mange. Lady Lay er dette med Magnet. P3. Duffy med låta Mercy i radioresepsjonen på P3. Vi her i resepsjonen har tatt oss en kopp kaffe nå, nytrukket. Skål. Skål. Det er formiddag, og det er kanskje på tide å ta lunsj for deg som hører på, eller fritid med, eller, eller bare ligge hjemme på sofaen og være arbeidsledig, som noen også har valgt. Kanskje utetime. Ja, kanskje til og med utetime. Mm. Da tenkte jeg vi ha en kopp kaffe for å på en måte feire det, da, at det snart er lunsj da, for mange. Ikke det greit da? Det er kjempefint. Mm. Ja. Dette vil jo de som laster ned vårt program på podcast ikke ha noe glede av, for de hører sannsynligvis på i ettermiddag eller i kveld. Mm. Det mister mye av magien når man ikke hører det live, altså, for dette programmet er spesiallaget live. Ja, kanskje det er laget si live, men, men podcasten er også veldig populær, og de som laster ned på podcast, vi må innrømme at de er også... lyttere på lik linje med de som hører. Det er ikke noe å innrømme det, jeg godtar det. Ja, men vi hadde en periode der vi sa at podcastlytterne var andrangslyttere, og vi fikk veldig mange henvendelser fra podcastlyttere som sa at dette her finner vi oss ikke i. Ja, det er noe av det dummeste som har blitt sagt fra dette programmet. Det er jo et poeng i det da, på mange måter, fordi at de ikke er med på for eksempel å heve lyttertallene våre på grunn av at de hører på podcast. Mm, men de hever podcasttallene da. De hever de. Men vi kunne jo bare tatt en kaffeslurk til og sagt at ja, nå er det snart kveldsmat. Ja, ikke sant? Ja. Da vil jeg jo sette de som hører på nå live i et veldig dårlig lys. Ja. Mm. Kommer de i dårlig lys da? Ja, de kommer i dårlig lys. Rart bruk av uttrykk. Ja, jeg liker det. Jeg er ekspert på det. Akkurat. Vi skal snart få møte Jolanda og Monique i Holmlia Folkehøgskole. Vi skal også ha stavmikser før denne timen er omme. Er det noe mer enn det? Jo, det er noen som har etterlyst denne tredje delen i den fantastiske trilogien vår. Ja, jeg har jo jobbet nå med en trilogi i flere uker. Siste episode, jeg driver og legger, jeg kan jo si siste hånd på siste episode nå. Ja. Så den kommer på mandag. Hvor mange hender har du lagt på den tidligere? Jeg har lagt de hendene jeg har på den, og det er i utgangspunktet to. Ja. Men jeg har også brukt hodet mitt som en tredje hånd. For da går det fortere. Men jeg beklager at jeg har drøyd med det, men sånn er det når man lager trilogier. Man må finne tid til å lage det. Mandag førstkommende, episode 3. Ja. Lover du det? Jeg lover det. Det er veldig skummelt å love noe i dette programmet, for da må man gjennomføre det. Ja, man må faktisk det, men sånn er det bare. Vi er våre egne sjefer her i NRK. Det er ingen som sier nå, har du lovet lytterne, at, eller jeg kan si det. Ja, ja du kan si det, men det tar det ikke så alvorlig. Ja, for jeg er ikke noe, jeg er ikke noe mellomleder eller sjef her i NRK. Det er en veldig flat struktur her i den. Du har ikke noe autoritet. Ja, ok, snart Holmlia Folkehøgskole altså. Før det, Audio Slave, Doesn't Remind Me. Og du hører, som sagt, på radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen. Jeg heter Jolanda, og jeg heter Monique. Vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Holmlia Folkehøgskole stiftet i 2005. Her er et nytt tilbud for mennesker som ønsker å ta vare på den negroide forstandskulturen i USA, bitch! For sjå, her på Holmlia Folkehøgskole så lærer vi noe annet om salg av crack på gategjørner, kjerkesoul, fritering av chicken og rastafletting. I går så dumpet jeg ned et brev i postkassa vår, bitch! Det var fra Statens Vegvesen alt siste. Det stemmer det, bitch! Han er blitt innkalt til periode periodisk kjøretøykontroll på trafikkstasjonen i Madapakamama. Det er fucked up, den er i min condition takket være nitidig arbeid av vår gode venn og mentor, Papa T, bitch. Og kjønnige bitch, men du skjønner vel like godt som meg at trafikkmyndigheten er nødt til å ha et overoppsyn, især med gamle biler. Det har med vår andre sikkerhet å gjøre. Kentucky Fried Nigga Ass Motherfucker, Sack Pack Sacking Motherfucker. Fuck, det koster penger vi ikke har, Monster Cock Eater Motherfucker. Aha, men jeg synes det er penger veldig investert. What the shut the fuck up, you motherfucker. Hei, tiny snowflake cock motherfucker. Vi har blitt innkalt til periodisk kjøretøykontroll. Be hot. Ja, registreringsnummer. Det er H12453, bitch. Ja, det er en rød Honda. For sure, fuckface. Men er ikke du galt, men fordi pappa di, vår gode venn og mentor, holder han vel like, bitch. Ja, men alle gamle biler må på EU-kontroll. Nå har vi dessverre veldig mye å gjøre i dag, så vi får nok ikke tatt den før tidligst i morgen. Vi hadde team i dag, snow milky fuck motherfucker. Vi er ikke bomullsplukkere som du kan skalte og valte med som du vil, motherfucker. Vi er frie niggas i en fri verdens endelse og gjennomfører en periodisk kjøretøykontroll på handen når nå. Ellers så ommøbler jeg den krittvite trynet ditt, fucker. All right. Jeg skal ta det med en gang. Ja, bli med meg bak. Her er en pale face. Finner du feil på denne handen, skal jeg suge deg tomme øya åpne, bitch. Ja, vi får se her da. Kan jeg bare få kikke litt på vognkortet? For sjå, motherfucker, det ligger under fried chicken butter med gulvet i baksetet. Du får fiske den frem selv. Jeg tror sånn at ikke vi som har invitert oss hit i dag. Fuckface av! Ok, vi får ta det etterpå da. Men kan du åpne panseret for meg? Shit, what the fuck? Er slave trade revival day i dag? Er det Sørstads pikk? Gjør det selv, motherfucker! Fuck you, bitch. Ja, dere er i hvert fall nødt til å skifte registerreim. Dere må ha ny toppakning. Dere må få dere et håndbrekk. Og så har dere en oljesvetning her, som dere må få gjort noe med. Åh, greit. Den autoritære rasende byråkrat. Bare godkjenne oss, så tar vi med handen til pappa, de som får være med seg på det. Ja, nå er det sånn at vi anbefaler å levere bilen på et godkjent verksted. Og så må dere inn til en ny godkjenning etterpå. Grue mitt. Åh, for sjå, slutface. Kan ikke du hente crackpipa, så tar vi en rolig kveld, bitch. Åh, gi, for sjå. Så sitter jeg på vannkokeren, så smører vi inn låra våre med rapsolje og tripper rundt i store herreskjorter. Hvor er crackpipa, babe? I vitrineskapet vel, bak dorullene, bitch. Jeg ligger ikke noe crackpipa her, siste fuck. Fuck da, pappa, de tatt med seg på baskettrening, fuck. Ja, men så får du bare gå og hente den her, siste no bitch. No way, bitch. Jeg må inn ikke knærne. Jeg orker ikke gå en meter, bitch. What the shit, shut the fuck up. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Hva i all verden du holder på med nå, Steinar? Hva slags lyd er dette da? Ja, jeg sitter her og mikser med stavmikseren vår, jeg. Ja, helt utrolig kult å høre på. Ja, det kan være litt slitsomt i lengden, kanskje. Veldig morsom mix i dag, og den fargen som vi har snakket om tidligere er helt fantastisk. Mm. Som jeg sa tidligere også, en farge som var populær å male rommet hvis man bodde kollektiv på begynnelsen av 2000-tallet. Det gjorde nemlig jeg, og da var det mange som malte rommet nettopp i denne fargen. Vi fant ut at det var en blanding av oker og hva var det andre? Var det honning da? Ja. Oker og raps, eller var det? Raps var det, ja. Jo, raps. Nei, det var ikke det, det var noe annet. Jo, det var raps, hvis jeg stod. Ja, men raps var feil. Raps var feil, ja. Så det var et feil bilde å skape. Mm. Men litt gul, litt matt gulfarge, kan vi si det? Mm. Ja. Ja. Mm. Jeg synes ikke det er så guffende blanding i dag. Jeg tok tre ingredienser som var helt streite, og som kanskje på en måte kunne vært sammen, samlet uansett. Mm. Men da jeg luktet på det nå, så lukta det helt jævlig. Det er jo veldig, det er veldig fantastisk å høre. Det er veldig fantastisk å høre. Det var veldig fantastisk å høre. Det er fordi at det er ofte mange gode ingredienser som sammen ikke blir noe godt. Så for eksempel, jeg elsker marsipan, jeg elsker sennep, og jeg elsker ketchup. men sammen er det ikke så godt. Sennep på ketchup er det godt sammen. Ja, det var dårlig at jeg tok det ketchup på siste der. Du burde tatt Babybel. Babybel eller morsmelk. Mm. Men morsmelk liker jeg ikke noe særlig. De selger det heller ikke i kantina. Jeg synes morsmelk blir litt for tjukt, jeg liker når det er raffinert litt. Ja, jeg liker at det er pasteurisert, homogenisert og så videre. Mm. Kjempebra. Og da skal vi... Hva er det rett i? Det man skal gjøre nå er at man skal ringe sin bookmaker eller sende en mail og satse på hvem av, om enten Bjarte eller Tore, klarer å gjette hva som er i stavmikseren i dag. Mm. Den som gjetter flest ingredienser av de tre som jeg har mikset sammen, slipper å bli skutt av softgun MP5-en i dag. Er ikke det litt gøy? Det er kjempegøy. Ja, det er helt lettvendt å holde det. Ja, det, ja, absolutt. Det der er Kaisers Orchestra. Dette er også 9 millimeter. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på 3, 3. Hei! 12,000 omdreininger. 2 vertikale skjæreblader. Hey! Mayonnaise. Smør. Saus. Suppe. Puré. Radioresepsjons stavmikser. Er det mandolin i den jingeren der, eller? Jeg tror det er banjo, ja. Banjo, ja. Vi spilte luftbanjo nå under jingeren. Det var morsomt å se på. Det var kjempegøy. Ja. Det burde dere gjøre, dere som... Kanskje vi skal være primus motorer i et NM i banjo-mesterskap. Det som skal skje nå er at Bjørte og dere to, altså Tore og Bjørte, nå snakker jeg rett i lytterne, Tore og Bjørte skal forlate studio. Jeg skal fortelle dere som hører på hva som befinner seg i miksen i dag. Det er 3 ingredienser kjøpt her i NRK-kantina. Det er godt ut. Da er det bare meg og dere, folkens. Og i denne fantastiske lattegule fargede miksen så befinner det seg appelsinmarmelade, eggerøre og karamellpudding. Jeg gjentar. Appelsinmarmelade, eggerøre og karamellpudding. Så får vi se da om guttene klarer å gjette noe som helst i det hele tatt. Ok, gutter, kom inn! Takk skal du ha! Da er det bare å sette seg ned og ta en plastskje, stikke den opp i den lille koppen som dere har fått foran dere. Ja, veldig morsom farge. Det jeg ser at det er veldig gult, ja, og så er det noen grønne prikker, noen streker, små gresser også. Det var en veldig kjent, søt lukt her. Så er det fantastisk konsistens. Det lukter litt på det først, kanskje? Ja. Mm. Beskrive og billedlegge lukten. Nå har vi det litt sånn som så forrige uke, da kjente den røkt lukten, og så klarte jeg ikke å koble det til, til pølse. Men synes du det lukter vondt? Nei, jeg synes det lukter kjempegodt, jeg. Ja, vel. Det er du vil ikke si det, da, for da har du hørt det. Det er en blanding av dessert og hovedingredienser. Ja, det er det. Mm. Ja, vel, jeg sier ingenting, jeg. Lytterne vet. Har du kjøpt alt i messe, eller har du kjøpt noe i kiosken? Som sagt, så har jeg kjøpt alt i messa, eller byssa, som det egentlig heter. Ikke du har kjøpt i kiosken også. Det er veldig, veldig, veldig, veldig godt. Hva sier du? Det smaker? Det smaker eggekrem. Ja, vel. Det ser litt ut som eggekrem, faktisk. Og det var ikke så fett heller. Nei, vel. Så majones, jeg vet ikke. Så, du skal jo ikke si det hvis Bjørte plukker opp dette. Majones, ja! Det var det. Unnskyld. Ja, er det majones? Nei, herregud, så vanskelig. Nå har jeg en tid. Jeg er på tide å bruke alle smaksløkene man har på tungen. Jeg har en i hvert fall. Ja, så bra da. Så kjempemega. Super trooper det. Fantastisk. Det var så godt at jeg har nesten lyst til å spise opp alt. Jeg gjør det. Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Et eller annet, det grønne prikkene som er oppi, jeg hører ikke helt hjemme her. Nei. Det passer ikke helt. Jeg er fortsatt hare. Akrobat. Det må jo være noe. Nei. Nei. Ja, vi har ikke hele... Skjønner ikke hva det grønne er. Nei. Nå er det på tide å skrive ned litt, gutter. Jeg er nødt til å finne hva det grønne er. Det kan godt være bare noe dritt fra Mixmasteren. Nei, for jeg vasket Mixmasteren sist. Ja, det er ikke noe dritt fra Mixmasteren. Da får jeg bare... Nei, fader, altså. Kom igjen, da. Det grønne, altså. Vi har ikke så veldig mye sendtid igjen. Ok. Ja, da er jeg klar. Ja. Bjørte Perl, Brunsen, Bjørte. Om det er noe her som skulle være... Må vi ikke være det nå da? Jeg har en ingrediens til. Er det noe her som egentlig har vært kaldt, veldig kaldt, og så har det... Du tenker på is? Jeg kan fortelle at det er ikke noe her som har vært veldig, veldig kaldt. Nei. Det skulle du ha sagt før jeg begynte å skrive, da. Nå har jeg skrevet noe som var veldig, veldig kaldt i utgangspunktet. Ja, men det kan hende at det har vært ganske kaldt, men ikke veldig, veldig kaldt. Nei, men hvor kaldt kan det være? Igjen, okay. Nei, dette her gidder jeg ikke å være med på. Dette er urettferdig, nå har jeg fått mer... Nei, da svarer jeg. Jeg klarer ikke den siste. Da er du tapt, da. Ok. Jeg svarer nå. Ja. Det er vaniljeis, og så er det vinebrød, og så er det agurkerelish. Jeg har skrevet vaniljesaus. Jeg har skrevet... Finns ikke i kantina. La Bjørte svare. La Bjørte svare. Eggekrem. Eller byssal. Hva var det første du sa? Vaniljekrem. Vaniljesaus. Hvor er det du har dette? Eggekrem og vaniljesaus. Kom igjen, er det ikke lov? Kom igjen. Er det noe galt med mine forslag? Vaniljesaus, yes. Eggekrem og sennep. Ok. Det er bare ett av de, en av de ingrediensene som finnes i byssa. Dette her blir vanskelig for meg å avgjøre. Er mulig... La lytteren avgjøre. Lytteren kan avgjøre. Mm. Greit. Det skal, send en tekstmelding. Vi vil gjerne vite hva ingrediensene var. Lytterne bestemmer. Den som sender inn som blir skutt, så gjør vi det. Okay. Det er som for flest da, for lytterne, for de er veldig flinke til å sende. 1920 koloresepsjon. Det den inneholder, denne mixen, er karamellpudding. Shit, har de det der også? Det har de. Eggrøre. Ah, der kom jeg inn. Og apelsinmarmelade. Shit. Der tenker jeg en satt, ja. Hva var det du sa til ordet? Vaniljeis, vinebrød og agurkrellers. Men du har ikke sagt noe med jeg sa eggekrem, vaniljesaus og sennep. Hvordan lager man? Dette her har ingen tid. Du har ikke noe mer rett. Ikke begynner... Jeg har mer rett. Ikke hef... Nei, nå slapper vi av. Nazi. Skal vi se. Bjarte vant, står det her. Bjarte vant. Nei da, nå... Det er stemmer. Hvem som får flest stemmer er skyt Tore. Ja. Greit. Du har tapt, Tore. Du skal bli skutt etterpå. Vi tar en nei, låt. Nei, det er ikke bestemt enda. Vi venter til låten er ferdig. Vi tar Dolly Parton først, ja, og så... Ja, vi diskuterer litt. Yes. Kjempefint, det. Jolene heter denne. Fint, kjempebra. Sett i gang. Ok, fint, Tore. Takk skal du ha. Jolene, Dolly Parton i radioresepsjonen på P3. Kan jeg få si noe direkte til lytterne? Ja, si noe direkte til lytterne. Jeg hater det. Nei, du! Hva i all verden? Det er bare fordi folk sier at du tapt i dag, så du kunne... Jeg skal ta dere hele gjengen. Er det en trussel? Det er en trussel, ja, for det er ikke noe... Bjarte har ikke noe mer riktig enn meg, bare fordi han men har... Men jeg sa egg... Det er veldig mange lyttere som har sagt da, at Bjarte vinner i dag, og at Tore skal bli skutt av en eller annen merkelig grunn. Jeg er så negativt innstilt og sånn, jeg er bare rettferdig. Ja, men la oss bare ta en siste oppsummering her nå. Bjarte, hva sa du? Jeg sa vaniljesaus, eggekrem og sennep. Mm. Og Tore, du sa? Jeg sa vaniljeis. To ganger? To ganger. Ja, vel, vinebrød og agurker ellers. Ok. Men så var det karamellpudding, eggerøre og appelsinmarmelade. Og da mener Bjørte, for han har sagt eggekrem, så har det noe med egg. Ja, men det har med egg. Er det... Ja, men er det en assosiasjonkonkurranse? Nei. Jeg tror nok... Ja da, jeg... Er det ikke egg i eggekrem? Om det egg i eggekrem, selvfølgelig er det egg i eggekrem. Ja. Det må ikke være, det kan være kunstig framstilt. Nå skal ikke jeg kvarulere utover hva som er det dødende. Men eggekrem er ikke noe mer riktig enn agurke. En vinerbrød. Jeg skjønner ikke hvorfor det er så åpenbart da, alle lytterne. Lytterne har talt, og hadde ikke vært for lytterne, så hadde ikke vi vært her, og det skal vi aldri, aldri glemme, gutter. Mm. Jeg har aldri glemme. Det er sant, Steina. Vi skal skyte Tore i dag, og det er greit. Jeg vil bare minne om vår podcast, som er mulig å laste ned. Gå inn på nrk.no/podcast, og scroll deg ned forbi verdt og hvite og alt det andre surre, som også kan lastes ned. Og gå til den mest populære podcasten i hele Norges land, nemlig Radioresepsjons radiopodcast. Mm. Eller man kan gå direkte inn da i iTunes, og trykke på subscribe under Radioresepsjonen. Det skal være ganske greit. Også tusen takk for alle meldinger, alle forslag, alle meninger, alle one-linere. Særlig one-linere, det var hyggelig at du sendte. Ja, fortsett med dette. Dette her, ja, og hvis du har ris, si det til oss. Har du ros, så si det til andre. Er det ikke sånn der, tror jeg? Si det til alle, tror jeg. Alle, ja. Ikke til alle, da. Nei. Si det til noen andre, da. Ja, til noen du er stole på, da. Ja. Ikke si det til uteliggere, for eksempel, fordi de har ikke noe glede av å høre sånne ting. Yes, jeg tror jeg bare skal gjøre klar... Har ikke det? De hører ikke på radio uteliggere, vel? De kan vel ha en bitteliten radio med seg i soveposen. Ja, selger de da, vet du. Ja, de har jo mobiltelefonen, det er klart du kan ha lommeradio. Ja, det er ikke alle mobiltelefoner som da har radio. Da skal jeg skyte deg, Tore. Er du klar? Nei. Jeg skyter deg nå. Jeg skyter deg i ditt venstre lår. Jeg venter litt, for jeg gjør det vondere. Ikke gjør det mer! Ikke, ta bort sikten! Ikke gjør det mer, for du gjorde det! Ikke gjør det mer, men jeg skal skyte. Nei, Bjørte! Nei, du kan ikke skyte! Nei! Sitt så stille! Dere fikk som fortjent, dere klarte ikke noe av dere. Nei, vi gjorde ikke det. Okay. Det var veldig realt av deg. Realt gjort. Jeg tror vi skal si at Petre fortsetter hele dagen, selv om ikke vi gjør det, så er vi tilbake igjen på mandag mellom 10 og 12 som vanlig, og ha en fortreffelig. Jeg tror det er fortryllende. Fortryllende helg. Hør på Kendall Torkel etter oss, så drillpikkene, så er det Kompani Knudsen, så er det Osmannen, og så etter det så er det Er det lydverket da? Ja, det tror jeg. Lydverket. Jeg er ikke sikker på, ikke helt sikker på det. Og så anbefaler jeg alle å ta en tidlig helg i morgen, for selv om det er arbeidstag, dra hjem i 1-2-tida. Ja. Du får kjeft av sjefen, men det går over. Det går over. Men lås døren, for Tore planlegger å ta dere. Ja, Tore har et stående drapsrussel. Nei, det var i affekt. En slags fatva mot dere yttre, men det går over. Det går over til mandag, det er jeg helt sikker på. Jeg trekker du tilbake. Mer eller mindre. Mandag får du også tredje del i den spennende trilogien. Ja. Ha det, dere! Ha det, dere! P3. P3.